أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون صدق اللہ علیہ وسلم. اور جس کو ہم عمر لمبی دے دیتے ہیں ننکس و فی الخلق پھر اس کو اس کی تخلیق میں الٹا دیتے ہیں یعنی بالکل کمزور بنا دیتے ہیں کیا بھلا پھر بھی لوگ عقل نہیں رکھتے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا اور نہیں نبی کے لیے اشعار پڑھنا مناسب ہے. ان ہوا الا ذکر یہ قرآن مجید ایک نصیحت آموز کتاب ہے اور واضح اس میں ہدایات ہیں. لینذر من کان حیا یہ قرآن مجید ڈراتا ہے اس شخص کو جس میں زندگی ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور عذاب کا فیصلہ پھر کافروں پر ثابت ہو جاتا ہے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کیے ہیں جن میں یہ ان کو کام ملاتے ہیں. فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اور یہ لوگ ان جانوروں کے مالک بھی ہیں. وَذَلَّلْنَا حَالَهُمْ ہم نے ان جانوروں کو لوگوں کے تابع کر دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ بعض جانوروں پر یہ سواری کرتے ہیں. وَمِنْهَا يَاكُلُونَ اور بعضوں کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور بھی لوگوں کے لیے ان جانوروں کے لحاظ سے منافع ہیں, مشارب کے پینے کے لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے. کیا یہ شکر بدا نہیں لاتے ان نعمتوں کو حاصل کر کے, بلکہ یہ لوگ تو انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ کئیوں کو معبود کہ وہ معبود ان کی مدد کریں گے. لا یستطیعون نصرہم وہ معبود ان کی مدد نہیں کر پائیں گے, بلکہ یہ معبود بھی اور یہ عابدین بھی سارے کے سارے لشکر کی شکر میں میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہے ان کافروں کو یوں سزا دینا کہ ان کی آنکھوں کو ختم کر دے اور حکم دے کہ سیدھا راستہ تلاش کرو, تو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اللہ نے سارے اعضاء اور اعضاء رئیسہ خصوصاً عقل آنکھ ناک کان دیے ہیں کہ حق کو پہچانے. قرآن مجید نے اسی بات کو دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لا تعمل ابصار, یعنی یہ نبینے ظاہری لحاظ سے نبینے نہیں تھے, دیکھتے تھے, ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور یہ دل کی آنکھوں کے لحاظ سے نبینے تھے جنہوں نے ہمارے نبی کی ہدایات کو نہیں سنا, نہیں سمجھا, نہیں دیکھا, ایسی کوشش نہیں کی. اگر ہم ان کو مسخ کر دیتے پھر کہتے سیدھا راستہ تلاش کرو, کیسے کرتے؟ اگر ہم ان کو اپاہج بنا دیتے ایک جگہ تو بھی یہ آگے پیچھے نہ چل سکتے. ہم نے ساری زہری جو نعمتیں تھیں چلنے پھرنے سمجھنے بولنے دیکھنے کی وہ دی, اور پھر پیغمبروں کے ذریعے سے حق دیا کہ اس کو سمجھو پڑھو دیکھو. انہوں نے اس پر گویا کہ کان ہی نہیں دھرا, بے رخی اختیار کرتے رہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ہم ایک بندے کو لمبی عمر دے دیتے ہیں, خوب لمبی, جس میں کہ وہ آخر میں آ کے انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. ہر وہ اعضاء جو اس کی جوانی کے زمانے میں اس کی بڑی خدمت کرتے تھے اور یہ اپنے آپ کو بڑا زوراور سمجھتا تھا, یہی اعضاء اس کے جواب دے گئے. ننکس فی الخلق, الٹ کر دیتے ہیں اس میں, وہ چیزیں کام ہی نہیں کرتی. کیا اس پر بھی ہماری قدرت انہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر خوراکوں کے ذریعے سے صحت باقی رہتی ہوتی تو پھر کیوں یہ کمزور ہو گئے؟ حالانکہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ سعودی بادشاہوں کا صبح کا ناشتہ, پیرس کی ایک بیکری ہے فرانس سے, ادھر سے آتا ہے, اور پھر بھی فوت ہو جاتے ہیں. وہ لاٹھی لے کے گھومتے پھرتے ہیں, عجیب عجیب سے آج کل کے عجیب عجیب سے فیصلے کر رہے ہیں. وہ ادھر کی جب کھائیں گے چیزیں پکی ہوئی تو فیصلے ویسے ہی کریں گے نا جی. رزق جب صحیح ہو, صاف ستھرا ہو اپنے علاقے کا ہو, تو دماغ بھی درست رہتا ہے, پھر بندہ فیصلے بھی ٹھیک کرتا ہے. تو پھر نہیں مرتے, مر جاتے ہیں. اپنی مدت موت پوری پا کے جتنی عمریں ہوتی ہیں وہ سارا. تو اچھے کھانا, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کھانا تو فائدہ دیتا ہے, لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کھانا بھی جواب دے دیتا ہے, اور بڑی بڑی قیمتی قیمتی نسخے بھی کچھ کام نہیں کرتے. ومن نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق, لمبی عمر دیتے ہیں, بندہ بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے, واپس ہو جاتا ہے, الٹ ہو جاتا ہے, بچوں کی طرح ہو جاتا ہے, اس کے اعضاء وغیرہ کسی کام کے نہیں رہتے. اس میں ہماری قدرت کا عمل دخل ہے, اس کے کھانے یا نسخوں کا وہ نہیں ہے کرشمہ. ہم جب چاہتے ہیں اس کو یوں بنا دینا تو ایسا بنا دیا ہے, کوئی اس کو پھر صحت مند اور طاقتور جوانی کو نہیں واپس لا سکتا. کوئی نسخہ ایسا نہیں. لیت الشباب یعود یوما, ایک عربی بوڑھا تھا, وہ اڑ اڑ کے چلتا تھا اور یوں نعرہ لگاتا تھا, کاش کہ جوانی لوٹ آتی تو پھر بڑے کام کرنے تھے, اور یوں اب کدھر لوٹے گی؟ ایک تمنا اور آرزو, اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تمنا آرزو تو کی جا سکتی ہے. جب صحت اور فرصت اور جوانی کا زمانہ ہو, اس کو غنیمت جاننا چاہیے. تو فرمایا ہماری قدرت اس سے بھی انسان کو سمجھنی چاہیے کہ اتنا مضبوط اور طاقتور تھا اور اتنا بوڑھا اور کمزور ہو گیا, کس نے کیا ہے؟ سمجھ. تو مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض و نصیحت سننے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ان کا کلام اس لیے لوگوں پر اثر کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن مجید بعض و نصیحت اس لیے اثر کرتی ہے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے. تو شعر جو ہوتا ہے وہ سننے والے پر اثر کرتا ہے, تو یہ شاعرانہ کلام ہے اس لیے اثر کرتا ہے. بس کافر کا جیسے دل چاہتا ہے, جب وہ نہیں ماننے پہ آتا تو کبھی کہتے ہیں اعوذ باللہ یہ مجنون ہے, کبھی کہتے ہیں فلانے سے سیکھ کے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہ انہوں نے بات ماننی نہیں ہے, تو اس طرح کے لقب برے کہتے رہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے, جو یہ پڑھتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں, ان پر اثر ہو جاتا ہے, تو لہٰذا اس میں کوئی حقیقت نہیں. اس کو قرآن مجید نے اس آیت میں ان کے اس جملے کی اور اس نظریے کی تردید کی ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے نبی کو شاعرانہ کلام نہیں سکھایا, نہ یہ شعر پڑھتے ہیں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, بلکہ یہ قرآن مجید ایک نصیحت آموز کلام ہے, اللہ کا کلام ہے اور نصیحت آموز ہے. کبھی یہ کہتے ہیں پرانوں کے قصے قرآن مجید بیان کرتا ہے, پرانوں کے قصے بھی قرآن بے مقصد بیان نہیں کرتا, وہ قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا کہ بس دلچسپی لگاؤ اور تفریح کرو اور قصہ سنو. قرآن مجید نے جو سابقہ امتوں کے واقعات اور قصے بیان کیے ہیں وہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے, وہ قصہ بھی برائے نصیحت ہے کہ تاکہ اس طرح کے خوبیاں ہوں تو یہ انعام پائیں گے, اس طرح کے اگر ان میں کمزوریاں اور گناہ آ گئے تو خطرہ ہے سزا کا. وہ قصے اس لیے بیان کیے. تو ہمارے نبی کو ہم نے شعری نہیں سکھائی, اور نہیں آپ شعر پڑھتے ہیں نہ مناسب سمجھتے ہیں, بلکہ یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, اور قرآن مجید اللہ کی کلام ہے, اور یہ نصیحت آموز کلام ہے, نصیحت آموز کلام ہے, اور یہ واضح ہدایات کا پیغام دیتی ہے. اب یہاں یہ بات کہ کیا شعر پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز, تو یہ بات 19ویں پارے میں قرآن مجید نے بیان کی اور ہم بیان کر چکے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مطلقاً شعر پڑھنا کوئی منع نہیں ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی شعر پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی ایسا جملہ بول دیتے جو شعر بن جاتا تھا, جیسے آپ نے غزوہ احد میں, غزوہ احزاب میں وہ جو خندق کھود رہے تھے, تو اس وقت آپ نے شعر پڑھا، وہ شعر بن گیا، اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ بالکل کافیہ فاعلن فاعلن کے اس زاویے کے اوپر اترتا ہے، تو شعر بن گیا ہے۔ آپ کبھی کبھی لبید ایک زمانے جاہلیت کا شاعر تھا، اس کا شعر پڑھتے تھے تقریر اور بعض و نصیحت میں، اور ساتھ کہتے تھے کہ ایمان تو نہیں لایا لیکن یہ بات وہ ٹھیک کہہ گیا، شعر اس کا یہ پڑھتے تھے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل نعیم لا محالۃ زائل۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبید کا شعر نقل کر کے کہتے تھے، ایمان تو نہیں لایا، بات اس نے یہ ٹھیک کہی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ الا کل شیئن ما خلا اللہ باطل، سنو کوئی چیز بھی اللہ کی ذات کے علاوہ باقی نہیں رہے گی، اور کوئی نعمت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی، خاص صحت کی ہو، جوانی کی ہو، پیسے کی ہو، عہدے کی ہو، وہ سارا ایک ٹائم کے ساتھ متعلق ہے۔ جب زندگی ایک ٹائم سے متعلق ہے، زندگی بھی ایک نعمت ہے نا جی، یہ بھی تو ایک مدت کے ساتھ متعلق ہے، تو اس زندگی میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ بھی اسی طریقے کی ہیں۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان کے باقاعدہ دیوان ہیں اور اشعار۔ تو مطلقاً شعر پڑھنا منع نہیں ہے، جو شعر پڑھنا منع ہے وہ یہ کہ اس میں فضول تخیلاتی ایک نظام پیش کیا، جیسے زمانہ جاہلیت کے شعرا ہیں نا، امرؤ القیس وغیرہ وغیرہ، وہ کیا جناب ہمارے آبا و اجداد تھے اور چار پانچ تھے، ہزاروں کا لشکر تھا، ان کو یوں ختم کر دیا، فلان ختم کر دیا، اور چشموں پر قبضہ کر لیا، شکار والے جانوروں پہ قبضہ کر لیا، ہم نے رات کو یوں دعوت کی، فلان، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو اس طرح کے اشعار کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر شعر میں ایک اچھی بات ہے اور اس میں نصیحت والا کلام ہے، اسلامی ہدایات کے مطابق ہے، کوئی لغو اور فضول بات نہیں ہے، تو شعر محبوب ہے، محمود ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، لوگ بیمار پرسی کرنے جائیں تو پڑھتے تھے، کل عمر ان مصبح فی اہلہ، کل عمر ان مصبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نالہ۔ ہر بندہ بیمار ہیں، لوگ بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں، ہر آدمی جب صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں میں تو موت اس کے جوتے کے تسمے سے قریب ہوتی ہے، مطلب موت کا ہر وقت اس کے قریب ہی ہے، جیسے اجل آئی ہو اس نے ہو جانا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوان ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انہوں نے پورا قصیدہ پڑھا اور چھپ گیا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، میرے والد کے دنیا سے جانے کے جو غم مجھ پہ ٹوٹے گرے، اگر یہ غم سورج کے اوپر آتے تو سورج بے نور ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ کے اسی طرح ابی ابن کعب ہیں، حضرت کعب ابن مالک ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، حسان ابن ثابت ہیں، ان کے دیوان ہیں۔ تو اشعار فی نفسی ہی، اس میں اگر اچھی نصیحت ہے تو محمود ہے، اور اگر اس میں بےہودہ باتیں ہیں، ویسی کوئی عشق مجازی وغیرہ غلط جس طرح آپ سمجھتے ہیں، تو یہ پھر شعر بھی مذموم ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر زندگی میں نہیں پڑھے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو بعض دفعہ اس میں تغیر کیا، مثلا بعض دفعہ طرفہ، ایک شاعر ابن طرفہ گزرائے، اس کا شعر پڑھتے تھے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، قرآن نے اس کو کہا، ویخلق ما لا تعلمون، بہت ساری چیزیں اور پیدا ہونے والی ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ پیدا کرے گا۔ وہی ابن طرفہ کا شعر جناب کبھی پڑھتے ہیں، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں نئی آ رہی ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، ان قریب تمہیں معلوم، یاتیک بالاخبار من لم تزودوا۔ ویسے شاعر جو کافیہ ہے وہ مفعول مفعول ہے، اگر اس کے اوپر اترے تو تزودی ہے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شعر پڑھتے تو یوں پڑھتے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت جی یہ شعر جو ہے تزودی ہے، تصوّدی ہے اور آپ تصوّدو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں مقصد اس سے لے رہا ہوں, وزن میں توڑ رہا ہوں اس طرح. تو اس میں کلام یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. مستقبل میں کس کو علم ہے اللہ کے علاوہ. تو خلاصہ گفتگو درس کا یہ ہے کہ اگر کوئی نصیحت والا شعر ہے تو اچھی بات ہے, وہ محمود ہے, جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے مثال دی. اور اگر اس میں غلط بات ہے تو جو غلط ہے تو غلط ہے, خاص شعر میں ہو یا غیر شعر میں ہو, وہ نہیں سننے چاہیے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اور صوفیہ کا کلام 24-25 جلدوں میں, علامہ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کلید مثنوی ہے, شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اللہ کی محبت, نبی کی محبت, اسلام کی محبت اور اخلاق رذیلہ سے چھوٹنے کا درس دیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اس ان شعروں میں ایسا منہمک ہو جانا کہ نماز روزہ ہی چھوٹ جائے. ہر وہ چیز جس میں ایسا منہمک ہو جائے, خواہ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کی شطرنجی کیوں نہ ہو, شطرنج کھیل رہے ہیں بادشاہ سلامت اور ادھر سے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں حضرت جی بچہ بیمار ہے, وہ کہتا رہنے دو حضرت جی فلان ہو گیا تو جی رہنے دو. کوئی بھی چیز کہ اس میں ایسا انسان منہمک ہو جائے کہ اس میں نماز روزہ اور حقوق اللہ حقوق العباد ہی فراموش ہو جائیں تو وہ غلط چیز ہے. اس کو یہاں فرمایا, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ. انشاءاللہ باقی بات کل کریں گے.